Степени на разбиране. Утринно слово, държано от учителя на 20 октомври 1935 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Марко, глава 1. Мнозина четат свещените книги, Библията. Ако ги запитат защо четат тези книги, едни ще отговорят, че търсят правия път, други – истината. Какво представлява истината? Какво определение можете да дадете за нея? Ще кажете, че е лесно да се говори истината. Опитайте се да кажете на някого истината, да видите лесно ли се говори. Опитайте се да опишете човека, да видите лесно ли се изчерпва това понятие. Ще кажете, че човек се ражда малък, като дете, което расте, става юноша, после възрастен и най-после остарява. Фазите, през които минава той, представляват ли същинския човек? Истинският човек не е нито в детската възраст, нито в юношеството, нито в старостта. Той не е нито в раждането, нито в смъртта. Къде е тогава? Някъде. Никой не може да каже, че е видял човека. Той не е нито в очите, нито в устата, нито в носа. Да мислите, че сте видели човека, това е все едно, че сте видели къщата му. Значи понятията човек, вяра, истина са отвлечени, не могат да се конкретизират. Какво представлява вярата? Мъчно може да се определи понятието вяра, но тя ще се проявява в мъчнотиите на живота. Ако при всичките изпитания и мъчнотии човек е смел и решителен, не се колебае, не се съмнява, той има вяра. Най-малкото колебание в живота му показва, че вярата му не е силна. Каква вяра е тази, която те заставя да се качваш на едно дърво при срещата си с мечка? Докато не те е срещнала мечката, ти си в молитва, уповаваш на Бога, вярваш, че той ще те избави от нея. Що ме срещнеш, всичко забравиш и се покатерваш на дървото. И при това положение пак се молиш и вярваш в Бога, но нито молитвата ти е силна, нито вярата. Докато не си срещнал мечката, мислил си, че си създаден по образ и подобие на Бога. Щом срещнеш мечката, всичко забравиш. И тогава ти, висшето същество, създадено по образ и подобие на Бога, се плашиш от нището, то те заставя да се качиш на дървото и оттам да гледаш. Защо бягаш от мечката? Не можеш ли да й заповядаш да се отбие от пътя ти? За да разбира нещата, човек се нуждае от светлина. Какво представлява светлината? И това е едно понятие, което мъчно се определя. Казваме, че светлината разкрива света, но тя не е светът. А какво е светът? И това понятие не е обяснено. Светът се проявява чрез светлината. Но какво е светът? Какво е светлината? Не е ясно. От понятието светлина са произлезли много думи. Светлината е външна проява на човешкия ум. Дето има мисъл, има и светлина. Дето мисълта отсъства, там и светлината отсъства. На какво се дължи мисълта? На живота. Значи, дето има живот, има мисъл. Дето има мисъл, има светлина. Дето има светлина, там се разкрива външния свят. Често се говори за светски и за духовни хора. Каква е разликата между светски и духовния човек? Светският човек е подобен на дете. Каквото види, иска да го пипне. Духовният е като възрастния. Той изследва нещата с мисълта си, а не с пипане. Той ходи с виждане, а не с пипане. Който пипа предметите, все ще ги опетни. Защо светският човек пипа нещата? За да разбере, реални ли са или не. Духовният не пипа, защото е намерил Бога, познава го и гледа на всичко като на отражение на реалността. За светския човек, който не е намерил Бога, всичко, което може да пипне, е реално. За духовния, реален е само Бог. Всичко останало е отражение на Бога, на великата реалност в света. Как намира човек Бога? По различни пътища. Много са пътищата, които водят към Бога. много са и начините за познаването му. В търсене на методи и пътища за познаване на Бога, религиозните хора са се разделили в своето верою, като са създали различни религии – православни, протестанти или евангелисти и други. Последните гледат на православните като на езичници, които са хора от Стария Завет, които си служат с кадене, палене на свещи, курбани и така нататък. Те проповядват вяра в Господа Исуса Христа, как като в Спасител на човечеството. След това се яви друго верою баптисти, които изповядват кръщението като съзнателен акт. Затова те кръщават човека, когато стане на 33 години, а не като малко дете. После се явиха съботяните, които пазят съботата, в това отношение те са старозаветници. Най-после се явиха петдесетниците, които проповядват слизането на духа върху човека. Онзи, върху когото слиза духът, започва да говори на особен език. Така става смешение на езиците. Всички говорят, викат, пророкуват. Ако влезете в събранието на петдесетниците, дето всеки е пророк, ще се чудите в кого да вярвате. Изобщо всички секти, всички религии имат нещо хубаво и право, но още не са намерили абсолютната истина. Ще дойде ден, когато всички хора ще имат едно верою, както съществува един вечен, истинен Бог. Днес всички хора търсят истината, поради което се създават различни възгледи, различни вярвания и убеждения. Кое е отличителното качество на истината? Свободата. Който намери истината, той е външно и вътрешно свободен. Чрез свободата се изявява външният и вътрешния живот на човека. Животът се изявява чрез любовта, любовта пък е път за познаване на Бога. Дойде ли до любовта, човек едва може да надзърне в божествения свят да види Бога. Който придобие любовта, той е свободен от противоречия. В любовта противоречия не съществуват, но вън от нея те са необходими, без тях животът се обезсмисля. Ако вървиш по земята и куцаш, това показва, че кракът те боли. Ако болния крак се качиш на аероплан, ще минеш за здрав човек, защото няма да движиш крака си. Има ли някакво противоречие в това? Обаче, ако кракът ти е здрав, ти няма да куцаш и на физическия, и в божествения свят. Някои уподобяват мисленето с хвъркането, затова казват, който мисли хвърчи високо. Обаче не всеки, който мисли хвърчи. Например, болният мисли много. Без да хвърчи, здравият мисли малко и високо хвърчи, той има здрави положителни мисли. Болният има много мисли, но повечето от тях са неустойчиви, лесно се разлагат и гният. Ето защо. Мисълта трябва постоянно да се чисти, да се освобождава от всичко неустойчиво и гнило. Представете си, че вие обичате една своя приятелка, храните към нея добри положителни мисли и чувства. След време срещате друга мома, която ви става приятна и забравите първата. Не само, че я забравите, но тя ви става неприятна. Щом си помислите за нея, изпитвате неприятно чувство. В случая... Първата ви приятелка представлява неустойчивата мисъл, която гни и се разлага. Втората ви приятелка е здравата устойчива мисъл, към която се стремите. Обаче друг човек среща вашата първа мисъл, възприема я с радост, за него тя е здрава положителна мисъл. Това показва, че нещата са относителни. Ние живеем в относителен свят, поради което някои мисли за известни хора са добри, а за други лоши. Всеки трябва да познава себе си, да разбира, кое е полезно за него и кое не е полезно. Слушате да се говори, че човек трябва да бъде сериозен. Други казват, че трябва да бъде весел за смян. Кога и при какви случаи той трябва да бъде строг и кога весел? Ако си праведник, проповедник, ще бъдеш строг. Не ти е позволено да проповядваш и да се смееш. Ако си слушател, пак ще бъдеш сериозен, ще внимаваш какво се говори. обаче проповедникът има право да развесели слушателите, да каже нещо весело. Кога трябва да говори весели работи? Когато мисълта му стане тежка, мъчна за възприемане. Човек може да се смее, когато седне пред трапеза пълна с ядене. Ако трапезата е празна, няма защо да се смее. Човек се смее още и при контрастите в живота. Ако видиш дете, което е облякло дрехите на дядо си, взело е неговата тояга и си въобразява, че е старец, ти непременно ще се засмееш. То мисли, че е като дядо си, а всъщност не е. Ако дядото започне да говори на детски език, и той става смешен. Нито детето може да стане като дядо си, нито дядото като внучето си. Следователно, човек трябва да знае кога да се смее и кога да бъде сериозен. Също така той трябва да знае кога да предизвиква смеха на хората. Не стават ли нещата на време, всякога се създават противоречия. Един беден човек отива в дома на богатия си съсед да иска пари на заем. За да го предразположи, той не пристъпва направо към въпроса, но го заобикаля, говори за едно, за друго, докато най-после богаташът го предизвиква да се изкаже. Бедният казва, че е дошъл да иска пари на заем, богатият отговаря: «Не мога да ти услужа, не ми внушаваш доверие. Обаче има едно условие, при което мога да ти услужа. Ако дадеш дъщеря си на моя син». Той се е влюбил в нея и не може да намери спокойствие. Сега бедният отговаря: «Не мога да дам дъщеря си, защото синът ти не ми внушава доверие». Ето едно противоречие, което трябва да се разреши. Как ще го разрешите вие? В края на краищата, дал ли е богатия пари на бедния си съсед и бедният дал ли е дъщеря си на богатския син? Ако разрешите правилно този въпрос, ще придобиете нова светлина в ума си. Мнозина искат да знаят дали са добри хора или не. Всеки иска да знае какво мнение имат окръжаващите за него. Един отговор може да се даде на този въпрос. Майсторът, който ти е направил, е добър, но дали ти си добър, не зная, трябва да те изпитам. Възможно ли е майсторът грънчар да бъде добър, а грънците да не са добри? Възможно е. Грънците са добре направени, добре опечени, но глината може да бъде от различни качества. Има нечиста, има бяла глина, каолин, но има и нечиста, неустойчива глина. Всичките грънци не са направени от една и съща глина. Качеството на човека зависи от качеството на преобладаващите в него мисли, чувства и постъпки. Мислите представляват неговия умствен свят, света на духа. Чувствата представляват духовния свят, света на сърцето, а постъпките – света на неговата душа. Значи, външната страна на човека се определя от неговите мисли, вътрешната – от неговите чувства, а самият човек – от неговите постъпки, т.е. от неговата душа. Постъпките са жители на човешката душа. Като знаете, че мислите, чувствата и постъпките представляват външния и вътрешния живот на човека, трябва да бъдете внимателни, да не допущате нечисти дисхармонични мисли и чувства в себе си. Всяка дисхармония нарушава вътрешния мир на човека. Има музиканти, които не допускат нито един фалшив или нечист тон до ухото си. Чуят ли такъв тон, те махат с ръка и излизат вън. Махането с ръка пресича вълните на нечистите тонове. За предпочитания човек да маха с ръка, за да се освободи от нечистите мисли, отколкото да мърда езика си и да изказва груби обидни думи. Така трябва да постъпват и религиозните. Някой религиозен се разгневи и изказва обидни горчиви думи. Вместо да трови себе си и окръжаващите, по-добре е да махне с ръка и да излезе навън. И религиозния, и светския трябва да знаят силата на думите и да ги прилагат на място. Те се залавят с велики работи, а пропускат обикновенните. Религиозният описва онзи свят, без той сам да го е видял. Ученият описва живота на слънцето, без да е ходил там. Ще кажете, че те знаят тези неща по чувство, по вътрешен път. Човек може да вижда нещата и пак да не ги знае. Може да ги чувства и пак да не ги знае. Може да ги мисли и пак да не ги знае. може да постъпва добре и пак да не ги знае. И тъй, не можеш ли да познаваш живота, докато не си придобил любовта? Не можеш да имаш знание, докато не си придобил светлината? Не можеш да имаш светлина и знание, докато не си мъдър? Не можеш да бъдеш свободен, да имаш широта, докато истината не е в тебе? Вън от истината никаква свобода не съществува. Направиш ли най-малката погрешка, ти постепенно губиш свободата си. Без любов, без мъдрост и без истина, човек губи всичко, което е придобил. И тогава, ако питате, кой е истинският човек, отговаря: истинският човек е този, който носи образа на любовта, на мъдростта и на истината. Това значи човек с тежест, със съдържание. Мислите определят съдържанието на човека, а постъпките му – неговата цена, неговия устой. Днес малко хора минават за истински човеци, те се отдалечават от правия път на живота и желаят неща, които не са им нужни. Всеки се оплаква, че хората не го разбират, че Бог не го приема, не приема молитвата му и така нататък. Едно е нужно на човека – да се моли искрено и от сърце, без да очаква бърз отговор. Да разбира хората и да ги изучава като предмет на учение, без да очаква те да го разбират. Да изучава всичко, което Бог е създал, без да се запитва защо светът е създаден така, а не иначе. Да обича хората, без да очаква те да го обичат. Някой иска всички да го обичат, да вървят след него, той не подозира какво нещастие ще го сполети, ако всички живи същества го обикнат и тръгнат след него. Един млад момък, окултен ученик, иска да приложи знанието си в живота, да оживява нещата. В него се родило желание да има поне едно детенце, да се разговаря с него, да го учи, да създаде велик човек. Понеже не искал да се жени, той решил да приложи своето знание от житното зрънце да създаде дете. Той взел едно чувалче с жито, отворил го и започнал да произнася магически формули, за да оживи житните зрънца. Понеже криел в себе си горещо желание да има деца, житните зрънца се превърнали на деца. В първия момент той се зарадвал, но после се видял в чудо как да се справи с тях. Те тръгнали след него и започнали да викат за хляб. Как да нахрани толкова деца? Откъде да намери хляб за всички? Като видял, че не може да се справи с тях, той взел една тояга и започнал да ги удре, докато избил всички. Само едно от децата успяло да се скрие зад вратата и да запази живота си. Като го видял бащата, то започнало да се моли: «Татко, не ме убивай, остави поне мене да живея». Той изпълнил молбата му и останал само с едно дете. Какво показва това? Че човек трябва да остави само едно желание в сърцето си, него да отхрани и отгледа. Важно е какво трябва да бъде това желание, едно желание, но съществено, което да има предимство над другите. Това желание трябва да се подчинява на разумната воля на човека, той да го управлява. Всички останали желания не трябва да се изхвърлят, но да се възпитават, да се съгласуват със същественото. Казвате, човек трябва да бъде съвършен да служи на Бога. Това не е лесна работа. Да бъдеш съвършен, това значи да знаеш как да мислиш, да чувстваш и да постъпваш. Това е велико нещо, което не се придобива отвън. Има един начин, по който човек може да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Той се заключава в познаването на Бога. Можем ли да познаем Бога абсолютно? Не можете да го познаете абсолютно, но отчасти. Достатъчно е само да зърнете образа му, за да започнете да мислите, да чувствате и да действате правилно. Ще имаме ли противоречие тогава? Ще имате, но ще се справите лесно с тях. При сегашните условия на живота няма човек в света, мъж или жена, учен или прост, вярваш или невярваш, който да бъде свободен от противоречия. За човека на земята те са необходимост, те са неизбежен път. Всеки разрешава противоречията си по-лесно или по-мъчно, според степента на своето разбиране. Често хората се запитват: не сме ли намерили още правия път, не сме ли познали Бога? и правия път сте намерили, и Бога сте познали, но отчасти. И растенията, и животните са при условията на човека, но те ги използват според степента на своето развитие и разбиране. Голяма е разликата между растението и животното, голяма е разликата между животното и човека, между човека и ангела, между ангела и херовима или серафима. Всяко живо същество има свое разбиране, от което се ръководи. Живейте според своето вътрешно разбиране, за да бъдете доволни от себе си. Измените ли на себе си, нито вие ще бъдете доволни, нито ближните ви. Тази е причината, дето някои хора не са доволни от мислите, от чувствата, от постъпките си. Вие се проявявате като добър човек, но само външно. Но вътрешно не сте добър, нямате нужното съдържание. Външно живеете добре, но вътрешният ви живот не е в съгласие с външния. Спрете вниманието си върху вътрешната страна на живота като върху нещо съществено и неизменно. Външният живот е израз на вътрешния живот на човека. Изправенето на външния живот зависи от вътрешния. Затова е нужно правилно разбиране на живота и на разумната природа. От какво се нуждае сегашният човек? От знание и светлина, от сила и богатство, от свобода и простор. Всичко това ще му се даде, но постепенно. В една легенда за създаването на първия човек се казва, че първоначално Бог създал само трупа му, без ръце и крака, без очи и уши. Той бил само със съзнание, че има живот в себе си, а не можел да работи, да вижда, да чува, да ходи. За да го извади от това тежко положение, Бог изпратил два ангела на доброто и ги поставил на мястото на краката, да ходи с тях и да му напомнят постоянно за доброто. После извикал два ангела на справедливостта, на правдата и ги поставил на мястото на ръцете, да работи с тях и да му напомнят за правдата. На мястото на очите поставил два ангела на истината, да му обръщат внимание върху реалността в живота. На мястото на ушите поставил други два ангела на мъдростта, които да му дават светлина и знание, да разбира вътрешния смисъл на нещата. Най-после дошъл ангелът на любовта и пожелал да изпълни някаква служба в човешкия живот. Бог му казал, че всички служби са заети, няма за него място на земята. Ангелът настоявал да му се даде някаква служба, искал да помогне по някакъв начин на човека. Тогава Бог го назначил на служба. Да учи човека да говори. Слушайте любовта, която от началото на създаването ви до сега ви учи да говорите. Слушайте любовта, която постоянно ви възпитава, показва ви как да говорите и с какви думи да си служите. Тя ще ви научи да говорите хубаво. Слушайте всичко, каквото ви казват краката. Слушайте всичко, каквото ви казват ръцете. Слушайте всичко, каквото ви казват очите, ушите, носът. Слушайте още, какво ви казват езикът и устата, чрез които се проявява любовта. Божия дух носи всичките блага на живота. Утринно слово, държано от учителя на 20 октомври 1935 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.